आयुर्वेद के ग्रंथों में कैशोर गुग्गुल या कैशोर कुग्गलू नाम से एक नुस्खा मिलता है। इस नुस्खे का प्रयोग देश के पारंपरिक चिकित्सा में भी होता है। देश के पारंपरिक चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं पर इसे इस नाम से नहीं जानते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फॉर्मुलेशन का उपयोग जब करते हैं तो उसमें घटकों में भी फेरबदल कर देते हैं, पर उनका उद्देश्य यही रहता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में कैशोर गुग्गुल के बारे में लिखा है कि नया भैंसा गुग्गुल 64 तोला, गिलोय 64 तोला, त्रिफला 64 तोला, इनको आधा मन पानी में चुरोएं, जब आधा पानी रह जाए तब छान लें, तब फिर अग्नि पर चुराएं, जब गाढ़ा हो जाए तब उतार के हर्रे 8 तोला, त्रिकुटा 6 तोला, बायबडिंग 2 तोला, निसोत 1.5 तोला, जमाल घोटा की जड़ 1.5 तोला, गिलोय 4 तोला, इनका चूर्ण बना के घी मिलाकर रख देवें, तब देवता और अतिथि आदि की पूजा करें और अग्नि बलाबल विचार के रोगी को खाने को दें। यह गुग्गुल खाने से वात रक्त दोष को और त्रिदोष को दूर करता है। खांसी को, घाव के दमा को, श्वास को, कुष्ठ को, गुल्म को, सोजाक को, पेट के रोगों को, मेद रोगों को, पांडु रोग, मंदाग्नि को, दस्त बंध को, प्रमेह रोग को, इन सबों को हरता है। इसका सेवन करने से बूढ़ापन दूर होता है, जैसा कि इस फार्मूले के नाम से स्पष्ट है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में मैंने देश भर के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में जानकारी ली और उनसे पूछा कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि किसी प्रकार के मेडिसिनल राइस का प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। देश के पारंपरिक चिकित्सकों ने रोचक जानकारियां दी और उन्होंने 600 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया। इनमें से अधिकतर राइस को घटक के रूप में इस फार्मूले में डाला जाता है, जिससे कि यह फार्मूला प्रभावी हो जाता है। इसमें ब्लैक राइस भी सम्मिलित है, येलो राइस भी सम्मिलित है, ग्रीन राइस भी सम्मिलित है और रेड राइस भी सम्मिलित है। इन सभी तरह के पारंपरिक औषधि धानों की खेती भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होती है। पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं और किसान भी करते हैं। मैंने इन सब जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट इस डेटाबेस में उपलब्ध है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।